aquellos que se reúnen para atentar contra los bienes y contra la seguridad de los ciudadanos de Compostela. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. No nos va a temblar la mano. No lo vamos a tolerar. Les vamos a revisar de arriba abajo cuál es su situación. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Un filme digno da Sala Yago, crónica dende a salvase Compostela, ocupazón, resistencia, desaloso e disturbios. A cidade de Compostela espertábase na mañán do 18 de novembro con unha nova que non deixaba indiferente a ninguén. A emblemática Sala Yago, con máis de 50 anos de funcionamento acollendo numerosas obras de teatro, cine e diversos actos culturais, abandonada desde había 4 anos a mercede das políticas urbanísticas que dependían o casco vello da cidade, fora ocupado por un grupo de persoas na madrugada anterior. Tras pendurar faixas das balcoadas facendo alusión á ocupación do edificio, presentábase no lugar o alcalde Conde Roa para enfurecerse públicamente por primeira vez, ademais dos primeiros xornalistas de diversos medios burgueses, aos que a entrada fora vetada, considerándose na primeira asamblea do espacio na tarde do venres, a que existiran entre 80 e 100 persoas, que a xente do espacio tiña na súa man as suficientes ferramentas de comunicación coa cidade se caír na relación cos medios oficiais. Así, varios medios alternativos cubriron a nova, alén dos cartaces que anunciaban o fin de semana cheo de actividades que se aveciñaba. Asambleas, procesión, circo, monicreques, debates sobre autoorganización e acción directa, concertos, xantares, palestras, foron só algunas das actividades programadas as que se achegaron moreas de habitantes da cidade de todo tipo e condicións. Ancians nostálxicos da sala, nenos que vían por primeira vez o espacio recén recuperado e desfrutaban coas actuacións, activistas de todo espectro radical e cultural, curiosos turistas atraídas pola gran expectación que levantaban estes feitos na rúa, ou veciñas da rúa que felicitaban as ocupantes pola iniciativa, que, alén de cultural, pretendía criar un clima de conflito social e político co poder no fin de semana das eleccións xerais. A reacción dos medios non se fixo esperar, e se ven alguna crónica de algún sonar sorprendeu polo escaso número de apelativos descalificadores, a ameaza constante do despese e as tópicas columnas de opinión ían xerando clima premio ao esperado desaloxo. A sala seguiu funcionando o luns e o martes, aberta a todo o mundo para participar das proxeccións, asambleas e talleres programados. Mas ás 11 da mañán do mércores, a Sala Yago era despexada por un nutridísimo grupo de goes, antidisturbios, policías de paisana e demais ralea, detendo as persoas que se atopaban dentro. Tiberan as retidas máis de 3 horas en tanto buscaban probas incriminatorias contra activistas culturais. A quen se lle ocurre tal estrategia? O alcalde Conde Roa, que visto que a cidadanía cada día estaba a ver con mellores ollos esta ocupación, non tivo mellor idea que facer unha montaxe en espectacular acusando as compas de posesión de explosivos. Que malotes son as ocupas, deixan pasar a toda a cidadanía, mesmo a crianzas e eras preparando artefactos incendiarios. Non lo creemos, señor Conde Roa. E antes de seguir con un relato que fixo un xornalista de Galicia Confidencial, Jorge Herme de la Calle, que estivo na rúa no momento do despeso da Sala Llago, imos poñer un pouco de música e vimos con este relato pormenorizado dos feitos. No, señor Conde Roa, non temos medo por moitas bravucanadas que se dedique a soltar pola súa boca. E imos xa con ese relato de Jorge M. de la Calle. Era un pouco antes das 11 en punto da mañán e unha persoa do grupo de Facebook dos Acampadas do Obradoiro daba alarma. Estaban desalosando a Sala Llago e precisaban reforzos. Cando cheguei ás 11:05, varios vehículos policiais á entrada da Rúa do Vilar, vindo dende Toural, advertían da presencia policial. O perímetro en fronte do antigo cine, ata o soportal, era inaccesível pola presencia dun cordón policial. Preto de 50 policías custodiaban a sala e todos os demais, incluídas prensa, só podíamos observar e agardar expectantes dende o exterior. Unha rapaza que estivo presente dende o principio moi activamente nas asambleas, acababa de catarse tamén e foi correndo para o Llago. Atopeina antes de chegar, alarmada por algo que non sabíamos se era un bulo ou verdade. Coxa comandaba, guiada pola raiva e a solidaridade coas seus compañeiras, tentou entrar no inmoble, mas como era de esperar, atopouse coa prohibición dos guardas. Estes a reduciron nun soportal próximo e levaron a detida. Outro rapaz, mas tamén, foi detido, presumo que de dentro, porque non se vía ben. Os furgóns policiais parecían estratégicamente dispostos para empequecer a visión. En canto comecei a facer fotos, un dos axentes da Unidade de Intervención Policial, popularmente coñecidos como antidisturbios, dirixiuse a min e pediume a identificación. «Son de prensa», contesteille. enséñame la acreditación entonces. Os jornalistas non temos acreditación, recordeille, a non ser para un festival ou parecido. Entonces el DNI. Dinlle o DNI, dísenlle que para quen traballaba, mismo dísenlle nome e apelidos do meu xefe para que falase con él, e ata me pediu o enderezo actual na capital da Galiza. Es por seguridad, explicoume parcamente, só despois de que lle preguntaren e insistira si para non facer un uso fraudulento das imaxes, xa sei, xa me o pediron máis veces, completei eu a explicación que debería darme él. É que ten que entender que os xornalistas normalmente levan carné, espetou cheo de razón, sabedor de que iso é mentira. Existen, mas a imensa maioría non os leva. Xa, e vos normalmente tedes que levar o número de placa e non o levades, repliqueille eu. O asente calou, e facéndose indignado se agregou, yo lo llevo aquí debajo, sinalando para o peito. Mas levar a identificación debaixo do chaleco é non cumprir a función que ten, precisamente a de ser, polo menos, identificable. Pode ensinarme o seu número? Vaya usted al fulgado e se lo darán. Non, como vou pedir a no fulgado? Como si non te podo identificar? O teu deber é darma. Mi deber é decirle os trámites que tiene que seguir para denunciar. Pregunten el juzgado. Cortou a conversa antes de marchar para outro lado. Exquisita cortesía e servicio público ás cidadáns. Mais o certo é que un axente sexa do corpo que for debe identificarse a mínima demanda dun cidadán. Segundo a Instrucción 13/2007 da Secretaría de Estado de Seguranza, a lei impón aos membros uniformados da policía, incluídas as unidades de intervención policial, a obriga de portar en sobre as prendas de uniforme o número de identidade do carné profesional ou cartón de identidade profesional. Deben levarlo en lugar ben visible e en tamaño que poda ser lido por cualquera persoa a distancia de un 20 metros. Non tatuado no corazón. E ningún o levaba descuberto. A citada instrucción informa da posibilidade de identificarmos os axentes actuantes nun determinado operativo sin que sexa precisa ninguna actitude positiva de demanda por a nosa parte para o seu exercicio e porte ou non a insignia identificativa e aínda que actúese un uniforme, a paisana. A varias persoas lle pediron unha identificación simplemente por berrar ou querer ver a algún das detidas e a todas se lles denegou a dos policías. A X, un amigo da rapaza detida, tamén lle foi requerido documento de identidade. Elvira Souto, observadora de Esculca, do Observatorio das Liberdades e Dereitos Civis aquí na Galiza, foi recollendo os testemunhos da xente que se viu na mesma situación. Segundo esta, o xefe do dispositivo contestoulle, «Yo en gallego no te entiendo». Varios axentes negáronse a facilitar aos manifestantes o seu número de identificación baixo o pretexto de non entenderlo. Inquirisen en galego ou en castelán. Mesmo unha rapaza de Cidade Real, que pronunciaba en perfecto castelán, amosou a súa sorpresa porque lle contestaron o mesmo. A medida que ia pasando a mañán, congregábase máis e máis xente para moser o seu pollo aos ocupas. Non son novos, tamén de todas as idades. Unha muller de mediana idade aseguraba ter visto as borracheiras do alcalde nalgún pub da zona bella de Santiago, ao tempo que unha anciá, sen máis armas o seu carriño da compra e as verbas iradas, berraba contra os guardas. Si fosen os meus fillos os que estiveran aí, ben vos viría ir ao paredón. Algúnha xente modificou de repente a súa inexpresividade para mosar un sonriso ante a imprecación da muller. Sou algún individuo, polo xeral da terceira idade, pasaba por aí e deixaba un comentario despectivo pola xuntanza de xente, que rapidamente era contestado con un fascista, mas sen maiores incidentes. A tensión foi crecendo, sin embargo, polo feito de que pasaba o tempo e ninguén salía, nin daba unha información sobre o que se pasaba dentro. «Queremos ver as compañeiras», exixían. «Que lles estades a facer?». Ao longo da mañán, foron entrando e saindo do inmoble axentes e funcionarios da policía, funcionarios judiciais e mesmo as que parecían ser as donas, intres nos que eran recibidos con apupos e estes últimos con berros de especuladores. A indignación pola política cultural do PP galego, a actitude de Conde Roa e a actuación policial foi unha das constantes da xornada. Escoitáronse todo tipo de cánticos. Exemplos da creatividade dos manifestantes que ni siquiera en momentos de raivia e alta tensión como este deixaron de perder o humor. Un inventaba espontáneamente algo, o lanzaba contra as forzas do orden e rapidamente lle seguían as outras, dunha e doutra banda. 10, 100, 1000 centros sociais, represión policial na Rúa do Vilar, a policía está ocupando a rúa, queremos un teatro pa ocupar, Sala Iago, espazo liberado. Esta é a cultura, comporre con escudos. A cultura non se desaloxa. A cultura non se desaloxa. A cultura non se desaloxa. A cultura non se desaloxa. Esta é a cultura do PP. Son mercenarios, non funcionarios. Para que levades casco se non tedes cabeza? Esta é a vosa democracia. Esta é a súa democracia. Esta é a súa democracia. Esta é a súa democracia. Eran persoas, agora policías, un desaloso, outra ocupación. Un desaloso, outra ocupación. Ou xentes sin casas, casas sin xentes, foron algunas das consignas coreadas. Tamén, as de dentro tamén están aquí, ou as de dentro non está de soas. Os breves segundos nos que se abrían as portas do edificio para deixar entrar ou sair a alguén do dispositivo policial. Finalmente, sobre as 2 da tarde, foran desadosadas 11 persoas esposadas e metidas nun furgón policial e un coche policial, entre os gritos de protesta das ali presentes. Os antidisturbios vespesaron a empurróns e porrazos á saída dos automóviles que foron seguidos por unha parte das manifestantes ata praterías. Entón responderon con unha carga a unha ou dúas pelotas de goma ao lanzamento dun obxecto. Disque unha pedra, disque unha cadeira, as versións difieren, mas tanto o País como fontes anónimas consultadas din que non impactou en ningún deles. Un dos titulares del Correo Gallego dicía: "Los antidisturbios lanzaron una pelota de goma tras ser atacados con una piedra enorme por 200 jóvenes que apoyaban a los ocupas desalojados". A manipulación dos media. Entre o riso e o terror. Una pedra enorme, 200 mozos tirando a vez. Todos e todos agredíamos aos policías. Que nos están contando? Semella a lenda bíblica de David e Goliat, mas de forma mediocre e sen final feliz. Tanto el Correo Gallego como la Voz de Galicia ou Santiago 7 daban por certa versión policial que mediante un comunicado da xefatura afirma que había material para facer cócteles Molotov. A prensa salienta isto e mesmo omite o segundo a policía, no caso del Correo, mentre amosa orgulloso a imaxen do perigoso material incautado. Lixivia, aguaforte e produtos de limpeza varios, os propios extintores de incendios do local e máis algunhas botellas de agua con boliñas de aluminio no interior e un tirachinas. Todo isto preparado para confeccionar cócteles Molotov de gran poder incendiario, segundo anota la policía. En caso de ser arrosados, bien en lugares pechados o en rúas estreitas, terían un alto poder destructivo, aseguraban. Tamén falan de úteles arreboladizos, pedras, turbaxes, villas e outros obxectos contundentes, algúns dispostos nos balcóns para facer fronte á policía con técnicas de guerrilla urbana. Mas estes obxectos xa se atopaban dentro do imóvel o pasado venres cando o grupo de persoas entrou e ocupou o local. De feito, estas persoas empregaran moito deste material para trancar os accesos ao edificio, fosen portas ou ventás. Os baños estaban desmontados. Vira-o con os meus propios ollos o sábado, cando os ocupas abriron totalmente as portas á cidadanía de Compostela para que vise o estado do edificio. Os mesmos policías entraron sobre as 10:30 da mañán sin atopar ningún tipo de resistencia. As portas estaban abertas. Podía entrar cualquera. Esa fin de semana se realizaran un completo programa de actividades entre o lúdico, o político e o cultural. E esa mesma noite o Cineclube de Compostela ia trasladarse a Sala Iago, volvendo a unha das súas localizacións históricas. Mas o soño dun espacio cultural libre se truncou entre porrazos e escudos. Agora están pechados baixo 7 chaves. Persoal do Concello, acompañado polo concelleiro de Servicios, encargouse de tapiar as portas ante os apupos das manifestantes e de retirar as faixas dos balcóns da sala a pesar de tratarse dun imóvel privado. Un gran toboleiro con cravos impedía o acceso á sala, pechada ata que alguén se digne a darlle uso a un espacio cualificado de uso cultural. A versión de que iso era material incendiario para facer cócteles Molotov provocou primeiro o asombro e pronto a hilaridade de todas as que coñecíamos un pouco o perfil da xente que estaba dentro. Un día antes, unha moza que participaba activamente nas asambleas nada sospeitosa de terrorismo informoume de que esa mañán, ás 11, iban a practicar unha limpeza a fondo por mor do lamentable estado do imóvel e que tamén ia a gravar algúns medios para amosar o antes e o despois. Esa podería ser a causa de que reunisen tantos produtos de limpeza. Nada máis coñecerse a acusación da policía, comenzaron a percorrer a rede de comentarios xocosos. Yo lo único que vi era que estaban limpiando e arreglando todo. Unas botellas de lejía ou arras las tengo yo en casa e non me dedico a la guerrilla urbana. Sabes o titular. Miles de inofensivas amas de casa provistas de don limpio e neutres en grandes cantidades son un peligro potencial para as autoridades. Armas contundentes todas elas ali almacenadas. O que se olvidan de comentar es que os terroristas deben ser os donos, que esas armas xa estaban ali, ironizaban as redes sociais. Yo estuve allí el domingo, se podía visitar todo el cine, aseguraba unha. Ah, los únicos hierros que había eran la porquería de los dueños del cine, que lo tenían casi derrumbado. Una vecina de allí, a la que le afectaban las aguas del tejado, llevaba varios meses intentando localizar a os donos, e non había maneira. Ocupan y en 5 días aparece todo Deus, proclamaba indignada. A noticia da ocupación parece que resucitou o debate sobre o abandono da Sala Iago, xa que o alcalde, o mesmo día en que entraron, asegurou ter proxectado unha escola de danza e teatro e para ciclos de jazz, curiosa mestura, dentro do edificio. Por outra banda, cifraba en 400.000 euros a rehabilitación e aproveitaba para acusar aos ocupas, sin probas visibles, dos desperfectos que ocasionen que tendrán que pagar, amenazándolles con que todo o peso da lei caería sobre elas. Numerosos comerciantes queixáronse do estado de sitio en que se convirtiu a entrada da Rúa do Vilar dende o Toural. Algúns denunciaron o despregamento policial absolutamente desproporcionado, como aseguraba unha quiosqueira que non puido vender un só xornal desde as 10:30 da mañán. O que non me fica claro é o das botellas con boliñas de aluminio. Segundo me contou un dos detidos, un rapaz moi tranquilo e pacífico do que o menos esperaba sería lanzar bombas incendiarias, só era un xogo e que pertenecían ao Obradoiro. Aduce que non opuseron ninguna resistencia, puesto que o argumento das tácticas de guerrilla urbana ás que se agarraba a policía ficaban en teorías mentidas. Outro rapaz, na cola dunha das películas do Festival Cine Europa, informaba de que podía chegar a queimar e facer moito ruido, mas daí ao laboratorio de cócteles Molotov que dicía a policía había un bon treito. Pode ser este o argumento polo que as desalosaran, xa que pasadas 48 horas, o desaloso dun inmoble privado como este só se pode ditar con unha denuncia e unha sentencia judicial por medio, algo sempre lento, ou por trámite acelerado por razóns de forza maior, como perigo de derrumbe ou motivos de peligrosidade pública. O certo é que tanto a falta de hixiene como o perigo de derrube eran causa da negligencia do concello das propietarias, que non fixeron nada por arranxarlo, segundo as activistas, porque querían deixarlo caer para cederlo á especulación inmobiliaria. Tras o despexo, as 11 detidas de dentro do Iago foron postas á disposición do xulgado de instrucción número 2 de Santiago, elevados á comisaría local ao lado de Pereteiro, onde se trasladaron grupos de xente para apoiarlas. Todas as detidas foran postas en liberdade e acusadas só de usurpación de propiedade privada, mas non de tenencia e depósito dos setos perigosos, o que confirma a idea de que nin a policía mesma cría no potencial ameazante do arsenal incautado ou nas súas maléficas intencións. Teñen unha citación judicial pendente segundo fontes consultadas. Non máis. Se fosen acusados de tenencia de explosivos, o normal sería que non foran postos en liberdade hasta que declararan diante de un xuiz, pero dixéronlles que ían ter a citación nun prazo de 15 días. Eu tampouco me creo nada. Así que, desaloso por guerrilla urbana ou simple pretexto para desocupar un imóvel que constituía un símbolo da vida cultural de Compostela e ao tempo dedo acusador contra a política municipal, incapaz de darlle vida e carta branca para as máis mocidades rebelde de Compostela cumpriren as súas arelas dunha cultura libre nun espacio tan apropiado e cheo de connotacións como o Iago. A dúbida en moitas a certeza flotaba no ambiente e volvei no irrespirable xa ao final do día. Non desalosaredes as nosas ideas. Oh! Ás 20:30 da tarde estaba convocada na Porta do Camiño unha manifestación de repulsa contra o desaloxo en solidaridade coas detidas, a cual reunirían entre 300 e 500 manifestantes nun clima de rabia crecente e motivado alén polo despregue policial, digno dun día da patria ou dunha visita papal. Entre 7 e 8 leiteiras vixiaban os manifestantes na praza, alén de dúas en Cervantes, unha nas portas do Correo Gallego, dous no Toural e unha fronte a Sala Iago. Completamente rodeadas, as manifestantes tardaron un anaco en encontrar un furado por onde sair da praza en dirección á Zona Vella, o que se logrou tras dispersar un pouco os madeiros, que intentaban controlar todos os francos da mani, séndolle isto imposible cando esta se espabilaba por todos os rincóns disponibles para o paso. Finalmente, cos atronadores berros de A Rúa é Nosa e non de Conde Roa, lume. O desaloxo son disturbios. Desaloxo son disturbios. Desaloxo son disturbios. Desaloxo son disturbios. As manifestantes avanzaban polo casco vello completamente rodeadas polos antidisturbios, aos que só se logrou dispersar de novo con continuos cambios de percorrido, provocando isto polo menos tres salvaxes cargas que deixaron numerosísimas feridas e contusionadas. A pesar de que a manifestación decreceu un pouco despois das cargas, os ánimos cada vez se inflamaban máis, decidiéndose cortar o tráfico na Praza da Galiza ante uns madeiros incapaces xa de controlar a situación. Este foi o momento no que as manifestantes comenzaron a cruzar con tentores a atacar os símbolos do poder. Mentre o grosso da manifestación acababa o seu recorrido pola Praza Rosa coa leitura dun comunicado e atenta vixianza da Policía Nacional, decenas de encaparauzadas montaban barricadas incendiarias e escachaban os vidros de numerosos bancos e entidades comerciais noutros puntos da cidade. Caixa Galicia, Deutsche Bank, Pisa Móvil, Caixa Rural, Movistar, Pull&Bear, UPS, Banesto, Gadis, foron tan só algúns dos obxectivos atacados. É de mencionar a cacería organizada pola Unión de Intervención Policial posteriormente, que, incapaces de deter a ninguén, atacaron a persoas indefensas e solitarias con porras e patadas, deixando varias feridas en varios puntos da cidade. As reaccións do alcalde e a prensa, desde supostas ligacións do anarquismo radical coa AMI ata Compostela convertida no casco vello de Donostia ou a preocupación da policía polos actos de guerrilla urbano, pasando polas xa habituais ameazas do alcalde aos movimentos sociais da cidade. O que ficou claro é que a cidade xa se converteu no campo de batalla dun conflito que, se os composteláns non deixan enfriar, pode dar moito que falar nun futuro. Un desaloxo, unha outra ocupación. Oscuras en pisos blancos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos blancos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa, individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte, no hay quien soporte las turbas que se contagian, el sufrimiento dejará de ser ajeno, el reflejo en el dolor en los ojos. ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros, una venganza digna. La tecnocracia cae por su propio peso, los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONGs. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Todos somos una bomber, la venganza de los nadie, nada que perder. Más que las cadenas que nos atan, ya nada podrá entorpecer. Desde Marsella, las baleadas parisinas, Francia vive un apartheid, un rabachol en cada esquina. Zanjará el problema, la gasolina cunde más de lo que cuesta si le das buen uso. Argentina o Irak, solo son chispas de esta hoguera. Camuflaje de masas, mientras la señal espera. Olvidaros del poder y del orden establecido. El pillaje, el sabotaje, es fácil y divertido. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Se metió a dinamitar. Se lo diré. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción. Y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, la más grande explosión que se conoce. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. E imos a facer ahora un exercicio de escoita de audios das conversas que tivo Conde Roa e o concelleiro de Cultura Currás, Ángel Currás, con unha xornalista de Radio Obradoiro, a Radio del Correo Gallego. Imos a ouvirla a cachos e comentarla. Analizamos ya la actualidad de estos días en Santiago con el alcalde, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Gerardo Conde Roa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar por lo más destacado de la semana. No vamos a tolerar que Santiago se convierta en ningún escenario de guerrilla urbana. No nos va a temblar el pulso a la hora de emplear todos los resquicios legales para cerrar aquellos locales de la ciudad en los que se produce la gestación de acciones de guerrilla urbana. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Sin justificar lo ocurrido el pasado miércoles aquí en Santiago, porque no tiene ninguna justificación, ¿no cree que esto es echar más leña al fuego? No, no entiendo el porqué. Yo creo que tienen que, en fin, saber que cualquier acción tiene su consecuencia, ¿no? Y desde luego es lo que vamos a hacer, ¿no? Desde luego lo que no podemos tolerar es que se produzcan acciones como las que se produjeron aquí, no solo en la Sala Llago, sino también a lo largo de toda la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo tienen que tener muy clarito, ¿no? De manera que yo creo que, en fin, más vale atajar este tipo de cosas a tiempo que no estar conviviendo con ellas y después arrepentirse, ¿no? Cuando en lugar de que se produzca pues un asalto a un cine, pues haya algún problema más grave que Dios no quiera que exista, ¿no? Por lo tanto, no considero en absoluto que sea echar más leña al fuego y yo creo que hay que tener muy claro también que nosotros estamos para defender a los ciudadanos, ¿no? Que la leña al fuego la echa el que asalta locales, el que intenta atacar a la Policía Nacional en este caso, el que rompe escaparates y el que destroza mobiliario urbano y atemoriza a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, por favor, no confundamos, es decir, la leña al fuego la echa, repito, el que provoca estos actos. Los demás lo que tenemos que hacer, como digo, es poner todos los medios para que esto no se vuelva a repetir, y eso es lo que vamos a hacer. Yo quería preguntarle también si no cree que esto que está ocurriendo puede provocar precisamente la intranquilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos, y los ciudadanos lo que tienen que saber es el hecho que hay autoridades que están dispuestas a que esto no suceda, ¿no? A que no vuelva a suceder, y que lógicamente dentro de sus competencias, como todo el mundo sabe, el ayuntamiento no tiene competencias en materia de orden público, pero sí tiene competencias en materia de apertura, cierre de locales, concesión de licencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que efectivamente puede haber algunos locales en Santiago en donde, digamos, se reúnan, por no utilizar otra expresión, gente de esta naturaleza, ¿no? ¿Y están identificados están localizados esos locales? Algunos de ellos sí. Entonces, bueno, pues lógicamente, como decía ayer, vamos a tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de que la cuestión de esas reuniones locales, etcétera, pues esos locales se cierren teniendo en cuenta nuestras competencias, ¿no? Pero vamos, vuelvo a repetir, es decir, lo que tienen que saber los ciudadanos es que tengan la tranquilidad, insisto, de que hay autoridades que estamos por lo menos comprometidos con acabar con este tema, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo creo que de buenismo y de tolerancia malentendida ya hemos tenido suficiente reacción en España y ha llevado a lo que ha llevado, ¿no? Entonces, bueno, pues mire, no, es decir, no va a haber ninguna tolerancia con esta gente, ni va a haber el más mínimo buenismo, vamos a decirlo así, subrayo. Por lo tanto, no empecemos a pensar que la culpa está repartida, ¿eh? Es decir, aquí hay algo más que gamberros, hay delincuentes que se dedican a alterar el orden público, a asaltar edificios y a provocar a los ciudadanos de Santiago daños, y desde luego nosotros, vuelvo a repetir, no lo vamos a tolerar. Pues para comenzar, sorprende de que una jornalista supuestamente afín poña en cuestionamiento esas declaraciones amenazantes y sabes a justificar as súas palabras do día anterior e volve a botar merda, senón leña, nun xogo clásico de eu son o bo que defende as cidadáns e elas son as más que atemorizan a cidadanía, e que aínda non teña competencia en materia de orden pública, pero que vai facer a vida imposible aos locais, e mesmo cerrarlos, onde, segundo ele, reúne xente desta natureza para planificar ataques e mesmo pensar. Pois iso de pensar, vese que é perigoso. Costaría de saber si vai controlar tamén as sedes do seu partido que carece, entre outras, de acceso a minusválidos, pero claro que lá non se pensa polo que non irán por eles. Mas imos co segundo corte máis curtiño. Por cierto, el ayuntamiento se va a personal, ¿no?, en las diligencias contra los detenidos por la ocupación de la Sala Lago. Evidentemente sí, porque aparte de que consideramos que es nuestra obligación, lo que existe también es, bueno, pues una serie de daños al mobiliario urbano que estos señores, por llamarles de alguna manera, estos individuos tienen que pagar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues queremos estar presentes y conocerlos y saber quiénes son. Conde Roa criminaliza xa, sin probas, saltándose toda a consideración de que ninguén é culpable ata que se demostre. As persoas identificadas e retidas na Sala Llago como as mesmas que tumbaron contentores nas rúas, como que justifica que os cuartos de todas nós vai persoarse no suicio contra as persoas identificadas, sin que haxa prova alguna de que estas participaran deses feitos da noite. Imos ao terceiro corte. Bueno, tamén quería preguntarle, ¿cree que la intervención policial del pasado miércoles para el desalojo de la Sala Llago fue desproporcionada o fue necesaria? Perdone, pero me sorprende su pregunta, sinceramente. Bueno, sabe usted que hubo críticas porque hubo quien consideró que se había actuado desproporcionado. Hubo una crítica absolutamente absurda y fuera de lugar. Pero vamos, que yo sepa, la policía ha cumplido estrictamente con su obligación, ha cumplido de manera ejemplar y, francamente, vamos, que piensen que es desproporcionada, pues yo solo he oído al representante del BNG decir a gente en la calle. Bueno, pues lo habrán oído ustedes, sinceramente, pero vamos, a mí no me ha llegado ningún eco en ese sentido, ¿no? Y en la calle estoy, me puede creer. Lo que está es mucha gente indignada por lo que ha sucedido, ¿no? Por eso digo que, bueno, no empecemos a confundir las cosas, ¿eh? Quiere decir que el enemigo no es el ayuntamiento, ni lo es la policía, ¿eh? Tengamos claro. Eso está claro desde el principio. Yo empecé mi intervención diciendo que sin justificar lo que había ocurrido, que no tiene justificación. Esa fue la intervención. Yo le estoy trasladando pues las dudas que tiene la gente de la calle y es mi obligación trasladárselas. Bueno, pues yo le repito que yo no he oído esas dudas y, al contrario, vuelvo a felicitar a la Policía Nacional por el trabajo espléndido que hicieron y, vamos, ya me gustaría a mí saber en qué fue desproporcionada la actuación de la policía. También porque quería, hasta este momento no lo sé, ¿eh? O sea, si me da usted que ha hablado con alguna gente y me indica en qué caso concreto o en qué momento concreto fue desproporcionada, pues yo le podré contestar, pero en términos generales, en fin, esto no se puede plantear de esa manera, ¿no? La policía actuó en todo momento dentro de la más absoluta legalidad, cumpliendo estrictamente con todos sus protocolos y, por supuesto, vamos, con todo el respaldo del ayuntamiento y de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ahora, si ustedes tienen otro punto de vista u otro, en fin, otros informes u otras opiniones. No, informes no tenemos, solo es opiniones de la calle, insisto, pero bueno, da igual, no voy a ahondar en este asunto, no es mi intención generar ninguna polémica, insisto, ni justificar lo que ocurrió porque no tiene justificación. El que lo quiere entender que lo entienda y el que no, pues lo siento muchísimo. Pues tardó en respostar indignado de que una jornalista fin poidera plantexarlle o que todo povo comenta ao respecto da desproporcionada actuación policial. E nega as críticas e minte dicindo que a policía cumpriu estritamente coas súas obrigas e dando por boa actuación exemplar da policía, cando é vos populi que os policías non levaban a súa identificación á vista como é obrigatorio e mesmo negáronse a facilitarla a quen lla pediu. E alén arrógase que a imensa maioría da población de Compostela respaldou tal brutal e desmedida actuación sin aportar dados que confirmen tal e negando a realidade de que ese día foran moitísimas as persoas molestas por tal despregue de medios que neutralizou a rúa de Villar durante máis de 3 horas. Ao final, a xornalista non lle queda outra que mudar do tema ante a prepotencia de Conde Roa. Imos, pois, escoitar o cuarto corte de e último desta actuación, desta conversa de Conde Roa coa xornalista de Radio Obradoiro. Quería preguntarle cómo van los contactos con el propietario del inmueble para la rehabilitación de la Sala Yago. Pues iban avanzando. Ahora, como usted podrá comprender, pues hay un pequeño impasse hasta que, bueno, pues esta situación se normalice. Y bueno, pues seguiremos avanzando con ellos, ¿no? La verdad es que, bueno, pues nosotros habíamos estado en varias ocasiones en la Sala Yago analizando, bueno, cuál era la estructura del edificio, habíamos hablado con la familia, el concejal de Cultura estaba en contacto con uno de los propietarios y, bueno, pues, en fin, estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Es decir, de qué manera se podría, pues, recuperar, de qué manera se podía recuperar la sala, de qué manera podíamos nosotros ayudar, cómo podríamos, bueno, pues, incluso hacer un pequeño presupuesto, ¿no?, que ya estaba encargado, ¿no?, bueno, pues, de lo que podría costar lo que es la, pues, hacer una pequeña rehabilitación. No estaba tan mal la Sala Yago, yo cuando fui, en fin, está deteriorada, lógicamente, por el paso de los años, pero bueno, No es un edificio que esté especialmente la sala no está especialmente degradada, ¿no? Es decir, tiene sí muchos defectos que hay que corregir, pero en todo caso, ya digo, es perfectamente recuperable, al menos en una primera instancia, es perfectamente recuperable, con un trabajo, que trataremos de que sea lo menos costoso posible y poco a poco, en función de las necesidades y de las también disponibilidades económicas del ayuntamiento, lo que iremos haciendo es, tratar de corregir, aquellos defectos que nos permitan, sobre todo aquellos defectos que pueda haber estructurales, o etcétera, que nos permitan, reabrirla si llegamos a un acuerdo con la familia, ¿no? Uh-huh. En eso estamos y en eso estábamos trabajando, y la verdad es que, iba bien. Es decir, todas estas negociaciones, sabe que son largas, que son a veces un poco complejas, pero en todo caso no iba mal encaminada. Bueno, hablamos de otro edificio también. Pues isto xa é o xogo da mentira descarada. Despois de permitir o Bugallo e Maisel o abandono dun edificio instalado en pleno casco histórico, ao que deixaron deteriorarse en contra do que di a propia normativa municipal ao respecto da conservación do casco histórico, pretenden que criamos que xa estaba negociando con os donos, cando todo o mundo sabe que os donos non queren adicarlo como espacio cultural, sino venderlo a unha grande empresa comercial. E mesmo fala de gastar os cuartos municipais en rehabilitarla, cando é obriga dos donos manterla en perfecto estado. Máis atención ao que di ao respecto de que a sala está deteriorada pelo paso dos anos, pero que non está tan mal e que non está especialmente degradada. E digo atención porque despois de escoitar un temiña, imos facer unha escoita da conversa que tivo despois do despexo da sala entre a mesma xornalista con o concelleiro de Cultura, Ángel Currás. Neste livro do mundo quase perfeito, preto e branco irmanados de igual jeito, quem não foi tribunal, quem teve mal, os juízes da Santa Inquisição. Quem não foi tribunal, quem teve mal, os juízes da Santa Inquisição. Menino, te ensinaram mentiras que a morte leva, mentiras que a morte leva. Para outra morte bem longe, a pensares que outra contrária com a tua se aglomera. Neste livro de concórdia só tem guarida o infinito, só tem guarido infinito. Por Giordano Bruno amado, como se fora seu filho, como se fora seu filho. Acima da besta fera que na fogueira lançava, aquela verdade brilha. À morte diziam os que não adivinhavam que era verdade a mentira. Se acomoda e paciente requebra, e paciente requebra. Enquanto gritas à tua verdade cega, à tua verdade cega. Contas areias da praia, o grande mago do mundo, o grande mago do mundo. Só não mente quem não sente que o mistério não tem fundo que o mistério não tem fundo. Pois imos coa conversa desta xornalista de Radio Obradoiro con concelleiro de Cultura, concellal Ángel Currás, despois de, do despeso. Imos con cuatro cortes tamén, o primeiro así un pouco longuiño, imos con ele xa. Falamos agora desa nova que onte, por desgracia, saltaba todos os medios de comunicación, mesmo os nacionais, e que tiña como escenario a Sala Iago na Rúa do Vilar. Como saben, se produciu o desaloxo dos ocupas que dende o pasado venres se encontraban no interior deste inmoble de titularidade privada. E, ainda que nun principio parecía que a cousa se desenvolvía con certa normalidade, pois ao final acabou como Rosario da Aurora, ao parecer, o desencadenante dos enfrentamentos entre os antidisturbios e o a xente que acudira á Sala Iago para apoiar os ocupas, pois foi que se lanzou unha pedra de grandes dimensións contra un dos axentes, e estes responderon con pelotas de goma. Bueno, finalmente se procedeu a detención de 11 persoas e, segundo a policía, no interior da Sala Iago se encontrou abundante material co que fabricar, entre outras cousas, pois cócteles Molotov. Hai quen considera desproporcionada a actuación das forzas de seguridade e hai quen a ve justificada tendo en conta, pois eso, que estaban ocupando unha propiedade privada. Onte pola tarde noite tamén se reproduciron os enfrontamentos porque houve unha movilización polas rúas de Santiago en contra do desaloxo dos ocupas. Bueno, pois imos falar xa deste asunto con Ángel Currás, o concelleiro de Cultura de Santiago. Señor Currás, que tal? Moi bo día. Bo día. Bueno, foi un desaloxo ordenado pola autoridade xudicial a raíz dunha denuncia interposta polo propietario do inmoble, pero eu quería saber, o goberno de Santiago parece que tamén desproporcionada esa intervención ou cree que se axustaba o que ali estaba pasando? A mí o que me parece desafortunadas as declaracións do grupo do Bloque Nacionalista Galego, porque precisamente cando se está cometendo unha acción delictiva como é a da ocupación dun ben privado, dun inmoble privado, ao longo de varios días se mantén esa ocupación, eu creo que a obriga e a responsabilidade das autoridades xudiciais é precisamente responder a esa demanda dos propietarios, proceder ao desaloxo. Por outra parte, o marxe de hilo que o estado de esa sala supón un grave peligro para a xente que estivera dentro. A mí sorpréndeme ver que durante o fin de semana nenos de cortas edades estuveron ali presenciando alguna actividade de circo con un estado lamentable de ese inmoble que eu coñezo ben, porque estuve últimamente ali en varias ocasións, co peligro de desplome de falso teito e incluso de unha parte das lámparas dunha das áreas do teatro. Por tanto, non é desproporcionada, eu creo que era necesaria, que bueno, que eu me alegro de que realmente ese espacio estexa libre e podamos abordar de cara ao futuro pois novas posibilidades. Pois ben, alén de destacar a primeira intervención da xornalista onde xustifica as balas de goma da policía como resposta a unha grande pedra tirada polas manifestantes, da que xa falamos, quero facer alusión destacada ás palabras do concelleiro que desdicen as de Conde Roa ao respecto da situación de conservación do inmóvil. Un estado lamentável, perigo de desplome do falso teito e mesmo das lámparas. Que minte? Minten os dois. O que é claro é que a sala estaba bastante ben, alén do anfiteatro que estivo valado para que ninguén se pasara lá. E en todo caso, como xa dixera, a responsabilidade de deixarse arruinar este espacio cultural recae nos donos e nos gobernantes do concello. Imos co segundo corte. Bueno, que hai que ter en conta dende un principio que estamos falando, pois iso, da ocupación dunha propiedade privada, non? Polo tanto, bueno, unha estaba xustificada, digamos, a denuncia interposta polo propietario, e tamén que se procedera ao desaloxo. Non sei se, insisto, se as formas foron as que procedían tendo en conta como se foron desencadenando os sucesos, non? Ao principio parecía aquelo pois unha actuación, bueno, dentro da normalidade, ata que comezou unha especie de batalla campal entre a xente que se deu cita diante da Sala Iago e os axentes da policía, non? Bueno, e que además eu polo que vexo, según reflexan hoxe os medios de prensa, o material que había nese espacio pois deixa moito que pensar, ¿no? É dicir que aí exista material inflamable, que existan sustancias incendiarias e logo elementos de pedras, de tubería, de grifería para parece ser facer frente á policía. A min pareceme que isto sí que xa é unha provocación. Por tanto, eu supoño que a policía actuaría das mellores maneiras, lógicamente respondendo tamén, si é necesario, a esos ataques. A mí non me parece, desde logo, prudente decir que desafortunada a actuación da policía, porque eu supoño que sería medida e sería responsable en todo momento. Por certo, precisamente tendo en conta o material que, segundo a policía, lles foi incautado a estes mozos, no que era, en principio, unha ocupación eso tranquila, por decirlo de algún xeito, podemos estar seguros en Santiago? Aí está preocupado o goberno local, logo de coñecer estas noticias? No, Santiago é unha cidade tranquila, é unha cidade na que, afortunadamente, os incidentes violentos son moi escasos, e eu espero que siga sendo así, pero non estamos libres, efectivamente, de situacións como a que vivimos estos días, e eu creo que efectivamente eso tiña que rematar, polo ben de todos, polo ben cultura tamén, puesto que isto ten pouco que ver coa cultura, polo ben da cidade, e eu espero que isto se normalice, se tranquilice, e non volva a ocurrir esta situación, porque a ninguén apetece que unha propiedad privada súa sea ocupada con total impunidade por outros. Frecuentemente vemos que cando nos afecta a título personal, despois nos queixamos de moitas das situacións, pero a veces, efectivamente, non reconhecemos que neste caso, como é o caso da Sala Iago, tamén ten un propietario que, además, ese, como decía antes, ese equipamento cultural estaba nunhas circunstancias malas, nunhas circunstancias de deterioro ao longo de varios anos, e que podía ocurrir accidentes graves de continuar eso. Ante a pregunta da xornalista do arrepío da mesma ante unha actuación policial desmesurada, o Currás fai mención do material incautado, da lixivia, das villas e demais sustancias que toda persoa ten habitualmente nas súas moradas, pero que todas somos susceptibles de sofrer unha actuación policial, parece ser. E defende a privatización e abandono do local mesmo estando nun estado perigoso, aínda que, como dixera, vai contra das propias normativas municipais. Imos co terceiro corte, máis curtiño tamén. Por certo, señor Curral, se tomaron as medidas, supoño, necesarias para evitar unha nova ocupación do inmoble, non? Sí, bueno, non estiven ali, pero parece ser que se tapiou as entradas, e eu supoño que tamén a policía estará vigilante precisamente para evitar eso. Eu non desexaría, desde logo, unha nova ocupación, e repito, que ademais ese inmoble necesita unha reparación urgente, e non se pode ocupar incluso pola seguridade das persoas. O señor Currás volta a recoñecer que o inmoble necesita unha reparación urgente pola seguridade das persoas. E, por certo, fala do tapeado das portas sin comentar que foi feita unha trapallada ponteando a madeira nobel das portas nun claro tentado contra o patrimonio. Mais imos xa co cuarto corte e último, onde Currás tamén fala das conversas con os propietarios para darlle un uso cultural á Sala Iago. E, por certo, que é o que se vai facer nese inmoble que ocupaba a Sala Iago? Cando se vai poder empezar a intervir nel? Bueno, vamos a ver, nosotros demos os primeiros pasos. Os primeiros pasos foron de solicitar a Oficina de Rehabilitación do Consorcio de Santiago un estudio técnico de cal é a situación da Sala Iago. Non nos olvidemos que leva 4 anos cerrada desde o ano 2007 e que ademais anteriormente non se fixera ningún mantemento na mesma. Iso tanto obligaría a primeiro adaptar a normativa actual de espacios públicos, moi varias instalacións, a instalación eléctrica, a instalación de seguridade e incendios, e desde logo levar a cabo unha recuperación dos falsos teitos en 2 áreas da sala. É unha sala que ten posibilidades educativas, é unha sala que ten posibilidades culturales. Nosotros temos xa ese informe técnico dos arquitectos do consorcio, e precisamente eu que estive en contacto co propietario en varias ocasións e que foi ademais o que me facilitou as chaves para poder facer ese estudio, pois pensábamos reunirnos próximamente. Evidentemente todo pasa porque a propiedad entenda que ese edificio debe ter un uso cultural que permita recuperalo. Casas axudas do consorcio que lógicamente existirían, posto que é un edificio do casco histórico e ademais é un edificio emblemático. Eu creo que esta reunión se producirá próximamente e eu espero avanzar positivamente. Queremos recuperar esa sala como un espacio educativo e un espacio cultural, que é o que foi sempre en Santiago. Non nos podería concretar un poquinho máis de que tipo de actividades ou medios se poderían facer ali, que é o que hai pensado? Sí, eu yo dixen en máis dunha ocasión tamén en algunha rolda de prensa, nosotros queremos que ali exista unha escola de teatro infantil, que exista a posibilidade de ampliar as actividades da escola de música hacia unha escola tamén de danza, puesto que existe demanda na cidade, e que en horario xa máis despertinos se poida producir ali algún tipo de ciclos musicais. Estou pensando en jazz, porque moitas veces non é posible compatibilizar eso no teatro principal debido a outras actividades. Por exemplo, ahora temos no teatro principal durante un mes e pico actividades exclusivas de Cine Europa. Entonces esto nos permitiría otro tipo de ciclos musicais, y por tanto las posibilidades están abiertas, no solamente desde el punto de vista cultural, sino en educativo. Pero a mí gustaríame, yo digo como concejero de educación también, que se pudiera hacer allí un trabajo educativo importante durante fines de semana e durante os períodos de vacacións. Eu creo que é unha oportunidade única e ademais que é unha sala que se presta precisamente a actividades deste tipo. Cultura, por tanto, e educación, pero tamén orientada hacia os máis nenos, hacia os máis pequenos, hacia os nenos. En ese sentido, confío que a proposta cultural é clara, pero eu confío que podamos chegar a un acordo cos propietarios. Bueno, pues estaremos pendentes. Ángel Currás, concelleiro de Cultura e Educación de Santiago, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias, bo día. Bo día. Ou sexa, que quien está a falar cos propietarios foi ele, o Currás, e que todo está pendente de que estes entendan que ese edificio teña un carácter cultural, e que queren recuperarlo para a escola infantil de teatro, música e danza, e mesmo en horario vespertino habería jazz. E fai de haber se teñen pronto unha reunión con eles para chegar a acordos. Ou sexa, nada que ver con o que ia dicir ao día seguinte, tal como o vimos o Conde Roa, quen aseguraría que xa estaba negociando con os donos, non sendo que negociaran ese mesmo día do despeso da sala, claro está. Mas imos cun outro tema. Cartas cousas Mas imos agora, neste programa especial de Como Choconto, a dar conta de unha mini biografía dos actos máis salientables de Conde Roa como político profesional, deixando a marxen a súa vida privativa, pois esta xa é ben coñecida por taxistas, camareiras de pubs e trapicheiros, así como polos membros da súa escuadrilla do Opus Dei a que tivera que renunciar polos seus propios actos. Gerardo Jesús Conde Roa fora xa candidato da Alianza Popular á Alcaldía de Compostela das municipais de 1987, fracasando aos seus 28 anos e pasando a segunda fía no concello, e non foi ata pasados 20 anos que voltou a ser de novo candidato a alcalde, agora xa polo PP, en 2007. Mas tras fracasar novamente, levárono para Madrid, sendo eleito deputado pola Coruña nas eleccións xerais do ano seguinte de 2008, posto que abandonou sorpresivamente el 9 de setembro de 2010 antes de acabarse la legislatura. ¿Por qué sería? Dicer que durante o ano 2008 estuviera involucrado en numerosas polémicas debido ao impago de tributos municipais, como correspondían a súa condición de promotor inmobiliario a través de Gerslander, unha sociedade da que é titular. Ou sexa, que para falar de delincuencia, de delitos relacionados con a vivenda, é todo un experto. Atreveuse a denunciar unha caza de bruxas contra ele ao publicarse as súas débedas e excusouse con que lles enviaran as débedas a un domicilio onde xa non estaban as oficinas da inmobiliaria, como se non fose a seu dobriga ter efectuado os pagos no seu tempo. Mas imos con as súas saídas de ton máis salientables e abondosamente recollidas nos medios. A primeira delas foi nunha entrevista que concedera a cadena SER de Compostela en xuño de 2007 a propósito do retraso das obras da OAVE a Galiza, e dixo así da que era na altura ministra de Fomento a socialista Madalena Álvarez. Estas foran as súas palabras. Exixirlle a esa especie de ministro marimacho que é, como se chama esta, Maleni Álvarez, que é unha especie, insisto, de ministro marimacho, porque é unha cousa increíble a maneira que ten de dirixirse pois a xente, a maneira que ten de dirixirse as, mesmamente as autoridades, mesmamente os seus compañeros de partido, non? Na altura, mesmo Feijó tivera que sair dicindo que consideraba innecesario e impropio o cualificativo de marimacho. Mas é desde que é alcalde que ven prodixiándose por superarse en público. E así, apenas 3 meses do exercicio do poder, xa hai material para artellar unha obra de teatro cómica, unha pantomimia, un sainete, unha zarzuela, ou ainda mellor, unha ópera bufa. Pois xa, durante a súa tomada de poder, pediu a disolución violenta do campamento do 15M do Obradoiro por converterse nunha comuna, e manifestou que se acabou iso de rematar as carreiras universitarias en 10 ou 15 anos, pois, segundo ele, non podemos estar subvencionando permanente os folgazáns. Fantástica simplificación propia do típico fascista limitado. Pouco despois converteuse nunha das imaxes destacadas polos medios no Día da Patria Galega deste ano, cando Conde Roa presentouse na oferenda ao apóstolo vestindo un traxe de tradicional que os medios destacaban como galego. Pola contra, a chaqueta tiña un toque austriaco bávaro. Cabe dicer que nos países hermanos é habitual que os líderes da ultradereita luzan traxes rexionais. Mas non vou ser eu quen lle diga a ninguén como debe vestir, faltaría máis. En todo caso, Gerardo Conde Roa queda ben vestido ao estilo austriaco, como tamén quedaría ben vestido de toureiro ou de chulapo, porque de galego, este é do PP, pouco, moi pouco. Ese mesmo Día da Patria prohibiu os actos e actividades da esquerda independentista, e pouco despois anunciaba a súa campaña para erradicar o botellón, mandando as forzas represivas ao lugar onde se concentran as xovens. dado que para él y a su equipa Botellón se pasó a converter en problema de primeira orden. E así, agora xa non é simplemente a causante de dificultades para dormir da veciñanza ou xerador de problemas de limpeza, sino que tamén se converteu o Botellón aos ollos do noso alcalde na orixen dos máis diversos males que afectan a na sociedade, como, por exemplo, a degradación dos pavimentos do Campus Sul. Resulta curioso que unha corporación como a Compostelana, liderada por elementos como o historial do señor Conde Roa e o seu chefe de gabinete Ángel Espada, pretendan facer do consumo de alcohol en público o principal problema que se enfrenta a nosa cidade. Mas como recoñece a sabiduría popular, sempre vai falar de merda máis cagado. Mas a cousa non se ten reducido á cuestión de Botellón e dos seus odiados indepes, sino que tamén se estendeu a limitación e a restrición de autorizacións para entidades culturais, como as organizadoras do Sitoso até agora Festival Feito a Man, cando enviou axentes da policía para informar que nos balcóns só era permitido vender refrixerantes, contra o habitual en todas as festas, festesos, soldas, feiras, concertos e concertóns da historia coñecida desta cidade. Súa excusa por cuestión de orden pública, coa que a súa xestión nun festival de balde para toda a cidadanía e visitantes da cidade veuse mermada e cuestiónase repetirla. Para além desta sesión pola orden pública, Conde Roa tamén tivo ocasión de pôr de manifesto quais son as prioridades de gasto á hora de xerir a nosa cidade. Así, a mediados do verán, sorprendíanos con o finalmente fallido anuncio da realización dunha semifinal da Taza Davis no recinto da Cidade da Cultura. Actividade desportiva para a cual carecía de instalacións acaídas. Mas iso non era un problema no cerebro de quen nos governa, xa que estaba prevista a construción dunha instalación provisoria que podería albergar 15.000 espectadores e que sería instalada na Cidade da Cultura. Solucionábanse así dous problemas. Un, o de dispor unha macroinstalación para xogar o tenis que despois ninguén voltaría a empregar, asunto que se solucionaba coa súa natureza provisoria. O outro, que era dunha importancia maior, consistía no facto de dar por fin un uso efectivo ao exendro do Gallás. Certo que non se trataba de algo cultural no senso estrito, mas bon, xa era moito máis do que se foi facendo até o momento. Lamentabelmente, o destino púsose na contra das aspiracións de don Gerardo e finalmente a realización do evento recaíu na cidade andaluza. Mas a desilusión non foi suficiente para facer calar o señor alcalde, que, mesmo nunha vez coñecida a noticia da designación de outro lugar, anunciou que en ocasións vindouras voltaría a candidatar a cidade e argumentou que a realización dun evento destas características tería un custe prácticamente nulo para o horario municipal, a pesar do que dita máis mínima lógica e o que demostraron eventos semellantes no pasado recente. Mas a súa actuación máis barbucona fora posiblemente cando lanzou ante dúcias de persoas unha serie de insultos contra un traballador encargado da iluminación da ópera O Barbeiro de Sevilla, que se realizaba no Auditorio da Galiza, cando a saída do invento, Conde Roa, se encarou con ese traballador acusando primeiro de maleducado, pa despois soltarlle un alto e claro mamón. Por último, e após ter sido levado polos seus guardiáns ao seu carro oficial, declararon á imprensa de que non está este espacio para que se filtre mensaxes das indignados. Mesmo é significativa a súa política revanchista contra os seus adversarios políticos do Concello, e non dubidou en sinalar como un dos seus objetivos prioritarios a reducción da rede de centros socioculturais municipais que identificou como niños devotos do BNX e PSOE, e os corte nas actividades subsidiarias dos culturetas. Se ve na realidade o señor Conde Roa non se está a afastar na diña das liñas mestras tracesadas no seu momento son mandato do PSOE e continuadas posteriormente polos gobernos de coaligazón PSOE-BNX, que están a converter Compostela nun modelo de cidade parque de diversións para turistas. Até o propio Conde Roa chamou a atención sobre este facto de coincidencia, cando preguntado por un xornalista nunha entrevista radiofónica sobre as posibles privatizacións de servicios municipais, o señor alcaide respondeu que, aínda que esa fose a súa intención, prácticamente non ficaba nada por privatizar. Tratamento de aguas, recollida de lixo, ora, todo xa fora privatizado só a xestión dos gobernos anteriores. Así, e despois da súa actuación felicitando a policía pola súa desmesurada actuación contra as activistas culturais que pretendían recuperar a Sala Iago como espacio cultural, e das ameazas vertidas contra elas, de momento remata a súa xogada con un momento cenográfico culminante, con a aprobación e a inauguración da Avenida Manuel Fraga Iribarne, que vai dar ao mausoleo da cidade baleira da cultura. Só dicer para rematar que tais bravucanadas ele susténtase enganando ao dicer que conta con o apoio da maioría da poboación de Compostela, mas haberá que recordarlle que só tivo 20.787 votos, que veñen sendo só o 26,5 do censo, co que só unha de cada cuatro persoas apoia a Conde Roa. E imos a dedicarlle un temiña ao señor Conde Roa. Down. para rematar sobre este tema, ibos a leer o comunicado que se sacó ao final da manifestación contra o desaloxo. Despois de unha semana de duro traballo, despois de sentir que é máis que posible a creación de alternativas de organización social lonxe das institucións, despois de creermos capaces de sair do retargo existencial o que nos teñen acostumbado nas nosas vidas, a Sala Iago chega ao seu fin. Lonxe de vitimismos e arrepentimentos, chega o momento de actuar. Se fomos capaces de esquecer as nosas diferencias e unirnos nunha fronte común, chega o momento de evidenciarlo, de demostrar que por moito exercicio que teñan, non somos moitas máis. Que por moitas leis intimidatorias e ante a mentira e desinformación dos medios, temos a verdade do noso lado. Os que estiveche de salí, sabedes o que foi. É o momento, Compostela, de deixar os discursos baratos a un lado e aproveitar esta enerxía criada por todas para pelexar máis que nunca. Demostremos que un desaloxo non sale gratis. Lembrémonos de toda a xente que, como a nós, nas súas cidades loitan por conseguir o que é lexítimo e a súa vez negado. Debémonos a eles e a elas a nós. Todas somos parte de todas. Transformemos o medio en rabia, a dúbida en decisión e a imaginación en realidade. Hoxe é o momento e este é o lugar. Ocupa e resiste. A dar por rematado este programa especial de Como Choconto, dedicado a Sala Iago e a Conde Roa, e imos acabarla, pois, tal como empezamos, con o audio, con as ameazas do señor alcalde, que vamos a sentir o seu alento nas nosas calugas. Que Santiago se convierta en ningún escenario de guerrilla urbana ni de intento de creación de experimentos que nos puedan llevar a que exista intranquilidad en la ciudadanía o que existan problemas, como digo, de actuación de grupúsculos que puedan poner en peligro el orden y la tranquilidad en esta ciudad. Volver a cerrar, si es necesario, locales en donde determinado tipo de gente se dedica a preparar, diseñar o simplemente pensar sobre este tipo de cuestiones. Hay locales que están localizados y les vamos a, como es lógico, revisar de arriba abajo cuál es su situación, que no nos va a temblar la mano a la hora de cerrarlos y poner en la calle a todos aquellos que se reúnen para atentar contra los bienes y contra la seguridad de los ciudadanos de Compostela. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. No nos va a temblar la mano. vamos a tolerar. Les vamos a revisar de arriba abajo cuál es su situación. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Pues ata aquí o programa de hoxe de Como Choconto. Moitos vexiñas a todos. E seguiremos aquí pensando e facendo radio mentras que o corpo aguante.